شب بخیر کوچولو. به نام خالق ماه و ستاره و برف و بارون و آسمون قشنگ و تماشای شب. سلام بچه های گلم، خوبین؟ سلامتین؟ خدا رو شکر. عزیزای دلم، امیدوارم که همیشه خوب باشین و همیشه بخندین و شاد باشین. اما بریم سراغ دروغ. حتما میگین دروغ؟ چه دروغی؟ بله، اسم قصه‌مونه. اسم قصه‌مون هست یه دروغ کوچولوی کوچولو. اون روز نیما کوچولو به حرف مامانش که گفته بود تو خونه بازیای خطرناک و پر سر و صدا نکن تا من برم گوجه فرنگی و سبزی خوردن بخرم، گوش نکرد و همین که مامانش پاشو از خونه گذاشت بیرون، شروع کرد به توپ بازی. توپشو محکم کوبید به دیوار. توپ خورد به دیوار و برگشت طرف نیما. نیما کوچولو توپشو شوت کرد سمت آشپزخونه. توپ نیما تو هوا چرخید و رفت و رفت و رسید به پنجره آشپزخونه و خورد به گلدون سفالی پشت پنجره، گلدونی که مامان تازه توش یه شاخه گل شمدونی کاشته بود. اون کار باعث شد گلدون بیفته زمین و بشکنه. نیما وقتی دید گلدون شکسته، خاکا ریخته و خود گلم شکسته، زد زیر گریه. داشت به این فکر میکرد که حالا باید چیکار کنه که یه دفعه صدای مامانش رو شنید که میگفت من اومدم عزیزم، کجایی؟ مادر وقتی وارد شد چشمش خورد به گلدون شکسته. پرسید چی شده عزیزم؟ این گلدون چرا شکسته؟ تو حالت خوبه نیما؟ نیما من و منی کرد و جواب داد گربه مامان جون، آره یه گربه از پنجره آشپزخونه پرید تو و پاش خورد به گلدون. مادر با تعجب پرسید گربه؟ اما پنجره آشپزخونه که بسته است، پس گربه چجوری اومده تو آشپزخونه؟ نیما آب دهنش رو قورت داد و دوباره شروع کرد به دروغ گفتن. آهان، آخه گربهی که از پنجره آشپزخونه نیومد تو که از مادر یه دفعه به توپی که کنار گلدون شکسته افتاده بود اشاره کرد و گفت راستی این توپ اینجا چی کار میکنه؟ نیما خواست دوباره یه دروغ دیگه سرهم کنه که یهو یاد حرف مامان بزرگش افتاد. بعد اون روز مامان بزرگ نیما کوچولو داشت به دایی حامد میگفت حامد جان اگه نمیخوای امروز بری سر کار خوب نرو، اما به مدیرتون راستشو بگو، بگو یکم ناخوش احوالی، نیاز به استراحت داری، حالا یا ازت دلخور میشه یا باهات کنار میاد. اما اگه بهش دروغ بگی که مثلا مامانم مریضه، بابام مریضه، خب این درست نیست، تا آخرشم باید دروغ بگی. نیما یادش افتاد که اون روز مامان بزرگش یه حرف خوب دیگه هم زد. اون روز گفت دروغ درست مثل یه گوله برف میمونه، یک گوله برفی کوچولو، هرچی اونو بغلتونیم تو برف، قلش بدیم، چی میشه بچه؟ آفرین، بزرگ و بزرگتر میشه. نیما کوچولو احساس کرد که دیگه دوست نداره گوله برفی دروغ و قل بده و ازش یک گوله بزرگتر بسازه. این شد که واقعیت رو برای مادرش تعریف کرد. نیما به مادر گفت که به حرفش گوش نداده و وقتی اون رفته خرید شروع کرده به توپ بازی. بعدم توپش رفته تو آشپزخونه و خورده به گلدون و گلدون رو شکسته. مادر نیما رو بوسید و بهش قول داد که به خاطر صداقت و راستگوییش بهش جایزه خوبم بده. بعدم دوتایی با هم کمک کردن تا خاکای گلدون رو از روی موزاییکای آشپزخونه جمع کنن و گل شمعدونی رو دوباره توی یه گلدون دیگه‌ای بکارن. گلگلیای من، دروغگویی خیلی بد، خیلی کار زشت و اشتباهیه و خدای مهربونم اصلا این کار رو نمیپسنده. آدمای دروغگو رو دوست نداره. برای همینم هست که میگن دروغگو دشمن خداست. پس ما باید کاری بکنیم که خدای مهربون ازمون راضی باشه. میدونم که شما همیشه در هر شرایطی راستشو میگی عزیزای دلم. امیدوارم همیشه خوش باشید، همیشه سلامت باشید. تا یه شب دیگه و یه قصه دیگه، خدا حافظ همگیتون باشه.